بسم الله الرحمن الرحیم. الجرح و تعدیل درس بعدی کتاب مصطلحی است که شروعش کردیم مال عبدالکریم مراد و عبدالمحسن العباد. الجرح و تعدیل یشترط فی الجارح و المعدل العلم و التقوى و الورع و صدق و تجنب التعصب و معرفة اسباب التزکیه و التجریح، فلا یقبلان الا من متقیض عارف باسبابهما. شرط در جرح کننده و تعدیل کننده هست علم داشتن، داشتن تقوا، ورع و پرهیزگاری، صداقت، نداشتن تعصب و شناخت اسباب تزکیه و تجریح. تزکیه و تجریح یا جرح و تعدیل قبول نمیشون مگر از شخصی که به اسباب جرح و تعدیل آگاه باشه، علم داشته باشه. و اذا تعارض الجرح المفسر والتعديل في راو واحد فالجرح مقدم على التعديل. و زمانی که تعارض داشت، جرح مفسر، جرحی که سببش بیان شده باشه، و تعدیل در یک راوی، یعنی یک راوی هم جرح شده باشه ولی جرحی که سبب جرحش توضیح داده شده باشه و هم تعدیل شده باشه، فالجرح مقدم على التعديل، جرح مقدمه بر تعدیل هست. این نقطه بود که بیانش کرد. قال الحافظ ابن حجر قولهم ان الجرح لا يقبل الا مفسرا هو في من اختلف في توثيقه وتجريه من الرواة. ابن حجر میگه قول محدثینی که میگفتند جرح مورد قبول نیست مگر زمانی که مفسر باشه، این جرح برای اون شخصی است که در توثیق و تجریحش اختلاف وجود داشته باشه، وگرنه اگر اختلاف نداشته باشه، یک شخصی جرح باشه ولی توثیق نشده باشه، این جرح مورد قبوله ولو این که مفسر نباشه. ابن حجر این سخنو داره میگه، میگه سخن بعضی ها که گفتن جرح مورد قبول نیست مگر زمانی که مفسر باشه، در رابطه با شخصی است که در توثیق و تجریحش اختلاف وجود دارد. و اما من جهل ولم يعلم فيه سوى قول امام من ائمه الحديث، اما شخصی که مجهول باشه و در رابطه با آن جز سخنی از سخنان ائمه از ائمه حدیث وجود نداشته باشه، شناخته نشده باشه، انه متروک او ضعیف و نحوه، سخن امامی از ائمه حدیث در رابطش باشه که انه متروک یا او ضعیف و نحوه یا امثال این تجریحا، فان القول قوله ولا يطالب بتفسير ذلك. سخن سخن اون امام است و مطالبه تفسیر دیگه نمیشه. پس اما شخصی که مجهول باشد و در رابطه با آن جز سخنی از سخنان امامی از ائمه حدیث دانسته نشده باشد، سخنی مانند این که امامی از ائمه حدیث بگوید متروکن او ضعیفن او نحوه یا امثال این چیزا، سخن سخن اون امام است، دیگه مطالبه به تفسیر نمی شود. این در ادامه اون سخنی بود که بحث جرح مفسر بود. مراتب و تزکیه و تجریح، خب تزکیه مراتبی داره و تجریح هم مراتبی داره. اونایی که جرح شدن جرحشون در یک رتبه نیست، اونایی که تزکیه شدن هم تزکیهشون در یک رتبه نیست. قد جعل السخاوی فی شرح الالفیه و الشیخ اکرم السندی فی امعان النظر بشرح شرح نخبة الفكر لكل من الفاظ الجرح والتعديل ست مراتب وهي كما يلي. شيخ سخا استاد خاوي و شيخ اكرم سندي در كتبشون، سخاوي در شرح الفيه و اكرم سندي در كتاب امعان النظر، براه هركي از الفاظ جرح 6 مرتبه قائل شدند و برای الفاظ تعدیل هم 6 مرتبه. یعنی جرح هم 6 مرتبه داره و تعدیل هم 6 رتبه داره و هی کمایلی عبارتند است. البته استاد طحان در کتاب خودش میگه که ابن ابی حاتم در مقدمه کتابش جرح و تعدیل برای جرح 4 رتبه آورده و برای تعدیل 4 رتبه، ولی بعدی ها علمای بعدی اومدند دو مرتبه به هر یکی افزودند که در نتیجه میشن 6 مرتبه، همانطور که این دو بزرگوار آورده بودند. خب مراتب التعدیل، مراتب تعدیل یا رتبه های تعدیل، الاولا یا الاولا و هی اعلاها، الاولا اولا نه الاولا و هی اعلاها، اولین رتبه که بالاترین رتبه تعدیل هست، الوصف بما دل على المبالغه و عبر عنه بافعل، وصفی که دلالت بر مبالغه کند یا با صیغه افعل، با صیغه تفضیل تعبیر شده باشه، نحو مانند فلان اوثق الناس، فلان اوثق الناس ثقه ترین مردم است، او اثبت الناس ثابت ترین مردم است، ثقه ترین مردم است، او الیه المنتهى فی الذبط، در ذبط دیگه منتها الیه است، او لا اعرف له نظیرا، نظیری براش نمیشناسیم، و امثال این الفاظ. ثم الثانیه، سپس رتبه دوم، مانند فلان لا یسأل عنه، فلانی دیگه در موردش پرسیده نمیشه. ثم الثالثه، رتبه سوم، سوم تعدیل، ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق، تأكيد شده باشه با صفتي الصفتي كي دلالت بر ثقة بودن و توثيق ميكنن، مانند ثقتون ثقتون یا او ثبتون حجتون او ثقتون ضابطون او نحو ذلك، یا امثال این صفاتي كي با تأكيد اومدن. و اكثر ما وجد من ذلك قول ابن عوينة، و در این رابطه اکثر بیشترین تأکیدی که شده است قول ابن عوینه است که میگه حدثنا عمرو بن دینار و کان ثقتن الى ان قالها 9 مره، 8 بار تأکیدش کرد، ثقتن الى تا 8 بار گفت ثقتن. ثم الرابعه و هي، سپس رتبه چهارم تعدیل، ما عبر عنه بصيغه داله على التوثيق، تعبیر بشه با صيغه که دلالت بر توثیق میکنه، من قول من غیر توکید، بدون تأکید، نحو ثقتون او ثابتون او حجتون او نحوه، والحجة أقوى من السبت، البته حجة قوي تر از سبت است. ثم الخامسة، رتبه پنجم، يعني از قوي تر به پایین تر داریم میریم، رتبه پنجم، فلان صدوق او مأمون او ليس به بأس، او لا بأس به عند غير ابن معين، يا بأس لا بأس به، این هم در رتبه پنجم است، البته جز در نزد ابن معين، چون ابن معين اگر بگه معنیش چیز دیگه است. الان خودش توضیح میده که اگر ابن معین گفت لا بأس به چه هست. قال البدر بن جماعه فی مختصره، بدر بن جماعه در کتاب مختصرش میگه قال ابن معین، ابن معین گفته اذا قلتو، من ابن معین زمانی که بگویم فی الراوی، در رابطه با راوی، لا بأس به او لیس بهی بأس، فهو ثقتو، زمانی که من ابن معین بگم لا بأس به او لیس بهی بأس، اون ثقه هست، و هذا خبر منه النفسی، و این خبری است که خود ابن معین در رابطه با خودش داده است، و نحوه فی مقدمه ابن صلاح. بله. ثم السادس، سپس رتبه ششم و آخرین رتبه در تعدیل، و هی ما اشعر بالقرب من التجریح، تعدیل است که این احساس رو میده که نزدیک به جرح هست، آنچه که این احساس رو بدهد که نزدیک به جرح هست، و هو ادنا المراتب، و این پایین ترین دیگه رتبه تعدیل است، نحو فلان لیس ببعید عن الصواب، فلان لیس ببعید عن الصواب، فلانی از صواب دور نیست، او شیخون شیخیست، او یعتبر به، او شیخون وسطون، او روا عنه الناس، یا اینکه در موردش گفته میشه صالح الحدیث، یا اینکه یکتب حدیثه، حدیثش نوشته میشه، او مقارب الحدیث، او سویلحون، او صیغه تسخیر اومده، سویلح تسخیر صالح، سویلحون صالحیست، صالحو کیست، او صدوقون، البته این معنی لفظیش بود، او صدوقون انشاءالله، یا اینکه ارجو ان لا بأس به، امیدوارم که مشکلی نداشته باشه، او نحو ذلک، یا امثالی الفاظی مانند اینها که در رتبه ششم هستن. قال السخاوی، امام سخاوی میگه در شرح الفیهش، ثم ان الحكم في اهل هذه المراتب الاحتجاج باهل الاربع الاول منها، شش تا رتبه بودند از قوی تا پایین، سخاوی میگه حکم در رابطه با این اهل این مراتب این است که به اهل چهار رتبه اول، چهار مرتبه اول، این است که حجت هستند، اهل مراتب چهارگانه اول حجت هستند، و اما التي بعدها فانه لا يحتج باحد من اهلها، اما دوتای بعدی لا يحتج باحد من اهلها، به اهلشون حجت نیستند، حدیث رو روایت کرده باشند حجت نیست. ولیکن یکتب حدیثه و یختبر، اما حدیث این گروه نوشته میشه و اختبار میشه، یعنی آزمایش میشه، با توجه به ثقات دیگر سنجیده میشه. اگر مورد قبول بود که خوب شد، اگر نشد که دیگه نمیشه. پس اختبار معنیش این است که سنجیده میشه، آزموده میشه. و اما السادسه فالحكم في اهلها دون حكم اهل التي قبلها، حکم در رابطه با افرادی که تعدیلشون در رتبه ششم بود و الان ذکر کردیم، اهلشون پایین تر هستند از قبلی ها، اهلشون پایین تر هستند از قبلی ها، و اما السادسة فالحكم في اهلها دون حكم اهل التي قبلها، اما ششمی ها یعنی رتبه ششمی ها حکم در رابطه با اهلش پایین تر است از حکم در رابطه با اهلی که در رابطه با اهل رتبه هایی که قبل از ششم بودن. و بعضهم یکتب حدیثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح امرهم فيه، بعضی از اونها حدیثش نوشته میشه برای اعتبار نه برای اختبار. ببینید اینجا توضیح لازم میشه. و بعضی از اونها حدیثش نوشته میشه برای اعتبار نه برای اختبار، نه برای اختبار ضبطشون، به خاطر اینکه امرشون واضح هست. حالا اختبار چی هست و اعتبار چی هست، این دوتا اصطلاح رو اینجا توضیحی دهیم که برای فهم خیلی ضروری هست. فرق بین اختبار و اعتبار این هست که اختبار همون سنجیدن ضبط راوی هست با عرضه کردن حدیثش بر احادیث ثقات. اگر حدیثش موافق با احادیث ثقات بود، در این صورت راوی ضابط هست و حدیثش مورد قبول هست، اینو میگن اختبار. اما اعتبار که قبلا هم خوندین، بحث کردن در رابطه با شواهد و متابعات دیگر برای حدیث و اعتبار هیچ رابطه‌ای با اختبار ضبط راوی ندارد، عام‌تر از اختبار هست. در رابطه با اعتبار شخص پایین‌تر هست، زمانی اختبار میشه که بالاتر باشه، در اعتبار پایین‌تر است. در اختبار خودش سنجیده میشه، اما در اعتبار نه، دنبال شاهد و متابع گردیده میشه که آیا این حدیثش شاهد و متابعی دارد یا ندارد. پس مرتبه ای که شخص حدیثش اختبار میشه و اعتبار میشه بالاتر هست از اون مرتبه ای که حدیثش اعتبار داده میشه و اختبار نمیشه، زیرا دومی ضعیف است و مجالی برای این که توثیق بشه ندارد، بلکه حدیثش با طرق و متابعات دیگر قوی میشه و به درجه حسن لغیره میرسه. این بحثی بود در رابطه با اعتبار و اختبار. اما در رابطه با همین مسئله بحث جرح و تعدیل، در رابطه با جرح و تعدیل که 6 تا مرتبه بودند، همانطور که امام سخاوی گفته بود 4 رتبه اول حدیثشون حجت هست، و دوتای بعدی و اما التي بعدها و رتبه بعدی که رتبه پنجم باشد اهلش حجت نبود مگر اینکه مورد اختبار قرار می گرفت. ولكن يكتب حديثه يختبر، حدیثش نوشته میشه و با احادیث ثقات دیگر مورد سنجش قرار میگیره. این بود مال پنجم. پس چهارتای اول چهار رتبه اولی اهلشون حجت هستند، بعدی که رتبه پنجم باشد حجت نیست اما حدیثش نوشته میشه و مورد سنجش قرار میگیره. ششمی نه، ششمی بعضی هاشون حدیثش نوشته میشه برای اعتبار نه برای اختبار، که اعتبار و اختبار رو توضیح دادم. اما مراتب الجرح الاولى وهي اسوأها، اولین رتبهش که بدترین رتبه هست، ما دل على المبالغه، آنیست که دلالت بر مبالغه کنن، نحو فلان اکذب الناس، مانند این که با این لفظ تجریحش کنن که فلان اکذب الناس، دروغگوترین مردم است. او اله المنتهى في الكذب، دیگه در دروغ به انتها رسیده. او هو رکن الكذبی، او معدنه، معدنشه، او نحو ذلك یا امثال این چیزا. ثم الثانیه، سپس رتبه دوم، ما دون ذلك، پایین تر از اون رتبه در جرح. و این اشتملت ال مبالغه، اگرچه که شامل بر مبالغه هست، مانند فلان دجالون یا کذابون او وضاعون و کذا یا ضاو الحدیث او یکذب. ثم الثالثه، سپس رتبه سوم که ذره نرمتر است، فلان متهمون نحو فلان متهمون بالکذب او الوضع او یسرق الحدیث او ساقطون او متروکون او حالکون او ظاهب الحدیثی او ترکوه او لا يعتبر به او ليس بثقه او نحو ذلك. رتبه سومی است که با این الفاظ جرح شده باشد. ثم الرابعه نحو، رتبه چهارمی است که فلان رد حدیثه او مردود الحديثي او ضعيف جدا او واهن بمره. واهن بمره دیگه چی است؟ واهن بمره یعنی واهن بشده، یعنی خیلی شدیدن واه هست، واه بوده است، واهیون در اصل بوده است، که خب این بحث صرفیست شده واهن بمرتن، بمرتن. پس واهن بمرتن یعنی واهن بشده. او طرحوه او لا یکتب حدیثه او لا تحل الروایت عنه او لیس بشیء، یا این که گفته بشه در موردش لیس بشیء، این ده غیر ابن مین، البته در نزد غیر ابن مین، چون اگر ابن مین گفت لیس بشیء معناش چیز دیگه است که خودش الان توضیحش میده. قال السخاوی في شرح الألفية، قال ابن القطان، سخاوي در شرح الألفية ميگه ابن القطان گفته إن ابن معين إذا قال في الراوي، زماني که ابن معين در رابطه بالراوي بگه ليس بشيء، يريد أن أحاديثه قليلة. اگر ابن معين كثير گفت ليس بشيء، منظورش اين كه احاديثش كمند. ونحوه في مقدمة الفتح، وهمين چيز در مقدمة ابن فتح، مقدمة فتح الباري آمده. پس رتبه چهارم خوندیم، اما رتبه پنجم جرح، فلان لا يحتج به او ضعفوه او مضطرب الحديث او ضعيف او له ما ينكر او له مناكير او منكر الحديث. پس این الفاظ در رتبه پنجم قرار میگیرند، یعنی از پایین دوم. هرچی از بالا میایم به پایین سبکتر میشه جرحشون. اولی که دیگه جرحشون خیلی شدید بود، پس پنجمی پنج رتبه پایین تر. فلان لا یحتج به، ضعفو، مضطرب الحدیث، ضعیفون، له ما ینکر، له مناکیر، منکر الحدیث، البته بغیر از نزد امام بخاری. قال الحافظ الذهبی فی المیزان فی ترجمه ابان ابن جبله الکوفی، این البته این حرکات این جبله یا جبله در ذهنم نمونده، حالا خودتون دنبالش بگردید، وقتم الان نیست که اصلاحش کنم. حافظ ذهبی در میزان در ترجمه ابان ابن در ترجمه ابان میگه که و سلیمان ابن در ترجمه سلیمان ابن داود یمامی میگه ان البخاری قال، بخاری گفته کل من قلت فی، هر شخصی که من در رابطه با او گفتم، یعنی من بخاری، منکر الحدیثی که منکر الحدیث هست، معنیش این هست که لا تحل الروایت عنه، لا تحل الروایت عنه. این لا تحل الروایت عنه در رتبه چارم قرار می گرفت. پس امام بخاری زمانی که بگه منکر الحدیث، معنیش این چیز هست. ثم السادس، سپس رتبه ششم جرح، و هی اسهلها، و این رتبه ششم دیگه سهلترین رتبه جرح هست. فلان فیه مقال، معنی این که بگم در مورد فلانی سخنایی هست، فلان فیه مقال، او ادنا مقال، او رتبه ششم، و هی اسهلها، رتبه ششم که سهلترینشون هست، این هست که بگه فلان فیه مقال، او ادنا مقال، او ينكر مره و يعرف اخرى، یا اینکه یک مرتبه انکار میشه و یک مرتبه تعریف، ينكر مره و يعرف اخرى، او ليس بذاك، او ليس بالقوي، او ليس بالمتين، او ليس بحجه، او ليس بعمده، او ليس بحافظ، او فيه شيء، او فيه جهاله، او سيء الحفظ، او لين الحديث، او فيه لين يا لين. اینا الفاظی بودند که سبکترین درجه جرح بودند. پس فلان فیه مقال یا ادنا مقال، او ينكر مره و يعرف اخرى، او ليس بذاك، او ليس بالقوي، او ليس بالمتين، او ليس بحجه، او ليس بعمده، او ليس بالحافظ، او فيه شيء، او فيه جهاله، او سيء الحفظ، او لين الحديث، او فيه لين. اینا الفاظی بودند که اگر در مورد شخصی کار برده بشن، جرحش سبکترین درجه جرح است. و منه قولهم، و همین و از همین درجه ششم است این قول، فلان تکلم فيه، او فلان فيه نظر، او سکت عنه، عند غیر البخاری، البته بدون از غیر بخاری. قال الحافظ العراقی في شرح الفیته، حافظ عراقی در شرح الفیش میگه فلان فيه نظر، او فلان سکت عنه، هاتان عبارتان یقولهما البخاری في من ترك حدیثه. امام بخاری این دو جمله رو در رابطه با شخصی میگه که حدیثش رو ترک کرده باشند. قال السخاوی فی شرح الالفیه، سخاوی در شرح الالفیه میگه ثم الحكم فی اهل هذه المراتب انه لا يحتج باهد من اهل الاربع الاول منها. حکم در رابطه با این مرتبه های شیشگانه این است که اهل مراتب چارگانه اول حجت نیستن، ولا یستشهد به، و حدیثشون شاهد گرفته نمیشه، ولا یعتبر، و اعتبار هم داده نمیشه، برای اعتبار هم مورد بررسی قرار نمیگیره، چون دیگه ضعیفتر از اونی هست که دنبال شاهد و مطابع براشون گردیده بشه. و کل من ذکر فی الخامسه و السادسه، اما رتبه پنجم و ششم، یعتبر به حدیثه یخرجو للاعتبار، حدیثون اعتبار داده میشه، یعنی خارج میشه برای اعتبار، برای اینکه برای شاهد و متابع براشون گردیده بشه، برای اعتبار که قبلا بحثله اعتبار رو توضیح دادیم. پس این رتبه ها در جرح چارتای اول که شدید بودن، حتی برای اعتبار هم احادیثشون اعتبار داده نمیشه، ولی اهل مرتبه پنجم و ششم حدیثشون خارج میشه برای اعتبار، چون درجهشون سبکتر بود. موفق و پیروز باشید.